Președintele Klaus Iohannis îi cere din nou premierului Viorica Dăncilă să demisioneze. Șeful statului reclamă de această dată încasările slabe la buget. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți. În replică, liderul PSD Liviu Dragnea susține că actualul prim-ministru nu are motive să demisioneze. Execuția bugetară din primul semestru o poate critica, dar n-am terminat semestru. O fi și supărat că a fost treaba asta cu mici acum. În acest timp se scumpesc creditele în lei, BNR a majorat dobânda cheie la 2,5%. Vestea bună este că pot crește și dobânzile la economisire. A fost o perioadă de dobânzi negative peste tot în lume. Acea perioadă a luat sfârșit. Și la o zi după greva de avertisment, premierul îi așteaptă pe sindicaliștii din sistemul sanitar la guvern pentru a discuta despre sporurile plafonate. Sindicatele au programat grevă generală vineri în spitale. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Un nou apel ca premierul să demisioneze, lansat de șeful statului, președintele Klaus Iohannis, reclamă de această dată lipsa de performanță a guvernului în ceea ce privește încasările la buget, atragerea fondurilor europene și investițiile. Șeful statului susține că PSD a propus un fel de magie economică, scăderea taxelor și a impozitelor și creșterea salariilor. Pe de altă parte, a reintrodus anul trecut supraacciza la carburant, fără a scoate suficienți bani din această măsură. Per ansamblu, o evoluție total nesatisfăcătoare a finanțelor publice. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili și competenți. Și în acest context este din ce în ce mai vizibil că Dragnea și ai lui nu au nicio soluție pentru o guvernare bună și eficientă. Președintele Klaus Iohannis a făcut aseară o analiză a primelor trei luni din acest an și a constatat că, citez, duduie numai cheltuielile, nu și veniturile. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat imediat la declarațiile șefului statului, precizând că actualul prim-ministru nu are motiv să demisioneze și că Viorica Dăncilă are susținerea din partea PSD. Execuția bugetară din primul semestru o poate critica, dar n-am terminat semestru. Poate critica orice, când semestrul se încheie în luna iunie, în primele 6 luni de zile. Nu știu, am înțeles că vorbește despre banii românilor. O fi și supărat că a fost treaba asta cu mici acum. După declarațiile președintelui, va fi o reacție din partea guvernului. Adică, pentru că eu am înțeles de la doamna prim-ministru și e firesc să întâmple așa, la orice afirmație de genul ăsta să se răspunde rapid. Pentru că nu e bine să rămână în spațiu public în permanență informații deformate. Vă reamintesc că Viorica Dăncilă a refuzat precedenta solicitare de a demisiona când președintele a acuzat-o că s-a dus în vizită oficială în Israel fără a avea un mandat pentru a discuta despre mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. În analiza prezentată aseară, așadar, președintele Klaus Iohannis a declarat că evoluția finanțelor publice este total nesatisfăcătoare. După cum se cunoaște, PSD a propus românilor, pe de o parte, scăderea taxelor și impozitelor, pe de altă parte, au propus o creștere puternică a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pentru pensii, pentru drumuri, au spus ei, pentru autostrăzi, au spus ei, vorba de un fel de magie economică care a fost propusă de PSD. Șeful statului spune că cei de la guvernare au reușit chiar și o performanță rară. În privința creșterilor salariale, PSD-ul a reușit o contraperformanță rară. Până și cei care le-au crescut salariile sunt nemulțumiți. După deja aproape un an și jumătate de guvernare PSD, cu această fază extrem de discutabilă a creșterilor salariale așa zise, nu vedem însă nici drumuri, nici autostrăzi, nici școli, nici spitale, nimic. Povestea este una tristă. PSD-ul, în fapt, amanetează viitorul țării. Klaus Iohannis a adăugat că PSD este incapabil să țină ordine în finanțele publice și că, deși românii plătesc prețuri mai mari pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite. Pentru a treia oară de la începutul anului, Banca Națională a majorat dobânda de politică monetară, al cărui nivel a ajuns la 2,5%. BNR încearcă astfel să tempereze inflația. Întrebat despre efectele directe asupra ROBOR, indicele care influențează ratele la creditele în lei, șeful Băncii Centrale a explicat că, în opinia sa, acesta este încă la un nivel scăzut, cel puțin comparativ cu 2008, când era 10%. Guvernatorul Mugur Isărescu: Roborul este la un nivel foarte scăzut. Cred că mediatizarea merge cam așa. Ei creditul prima casă, ei spui că majorarea roborului înseamnă 100 și ceva de lei sau 200 de lei. Este o formă de a prezenta. În țara asta nu sunt numai debitori cu prima casă. Nu, sunt și alții. Credit de consum. Au un credit de consum, e o creștere de vreo 7 lei sau 10 lei sau pe lună. A fost o perioadă de dobânzi negative peste tot în lume. România nu putea să fie în afară. Acea perioadă a luat sfârșit. Românii care au credit în lei vor resimți o majorare a ratelor bancare, dar pot crește și dobânzile la economisire. Iorguianoși are toate detaliile. Majorarea acestor dobânzi favorizează scumpirea creditelor, dar creează premise și pentru acordarea de bonusuri mai mari pentru deponenți. Potrivit Mediafax, scumpirea creditării ar putea veni pe fondul creșterii costurilor cu care băncile comerciale se împrumută din Banca Națională, dar și prin crearea unui nou spațiu de creștere a indicatorului ROBOR, care contează la calcularea creditelor în lei cu dobândă variabilă. De cealaltă parte, băncile comerciale pot acorda deponenților dobânzi mai mari pentru banii economisiți, pentru că și băncile la rândul lor beneficiază de o rată mai mare la facilitatea de depozit. Banca Centrală a mai decis să păstreze nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit. Ascultați știrile Europa FM. Un nou grafic de plata pensiilor este discutat la guvern. Pensionarii ar putea primi pensiile până în data de 15 ale lunii, a anunțat ieri liderul PSD, Liviu Dragnea. Decizia de a muta plata tuturor pensiilor în aceeași perioadă vine după ce săptămâna trecută au fost probleme cu livrarea banilor prin Poșta Română în județele Gorj și Timiș. Drept urmare, corpul de control al guvernului va merge să facă verificări la Poșta Română. S-a decis ca să nu mai existe niciun fel de confuzie și orice pensionar să știe exact când primește pensia, ca pensiile să fie plătite până în data de 15 ale lunii, la 1 ale lunii se virează banii către Poșta Română, după care încep aceste proceduri. Calculul este făcut că în 9 zile se pot achita toate prestațiile sociale și toate pensiile. Rămâne să decide astăzi, mâine, în care lună intră în vigoare această măsură. Încearcă să vadă dacă se poate de luna viitoare, fiind condiționați de toate aceste demersuri juridice. La o zi după greva de avertisment de 2 ore din sistemul medical, premierul îi așteaptă astăzi pe sindicaliștii Federației Sanitas la guvern pentru a discuta despre sporurile plafonate. Iar timp de 2 ore în spitalele din toată țara a fost organizată o grevă de avertisment. Angajații din sistemul medical sunt nemulțumiți de reducerea veniturilor după plafonarea sporurilor, dar și de faptul că salariile cresc diferențiat. Dacă nu se respectă aceste principii și dacă nu vedem un răspuns foarte clar în urma întâlnirii cu guvernul, cu doamna premier, vom intra în grevă generală. Grevă generală! Vrem și noi respect din partea doamnei ministre și o zi atât aș dori să vină să lucreze pe o secție din Spitalul Județean Sfântul Pantelimon. O zi, doar atât îi cerem. Atât, o zi. Mulțumim! Noi vrem să muncim în România, dar vrem respect, nu umilință. Jos, Olguța! Iar la Ministerul Sănătății s-au reluat după un an discuțiile despre renegocierea contractului colectiv de muncă, deocamdată până la întâlnirea de astăzi cu premierul Viorica Dăncilă. Sindicaliștii rămân la planul inițial de proteste, vineri grevă generală în sistemul sanitar. Între timp, moțiunea opoziției împotriva Ministrului Sănătății a fost dezbătută ieri după amiază la Parlament într-o sală aproape goală. PNL consideră că Sorina Pintea nu a reușit să gestioneze problemele apărute în sistem. Votul pe moțiune este programat mâine. PNL și USR au depus la Senat o moțiune simplă și împotriva ministrului educației. Valentin Popa este acuzat că a redus locurile finanțate de stat în universitățile de prestigiu. Noi majorări la pompă anunțate de specialiștii din domeniu. Prețul carburanților va ajunge până în vară la 6 lei pe litru. Majorarea vine pe fondul creșterii cotației barilului de petrol, care a depășit pragul de 70 de dolari pentru prima oară după noiembrie 2014. Ion Lixandru, vicepreședintele Asociației Române de Logistică, Arilog, pentru Europa FM. creșterea și mai ales fragilitatea leului pe acest joc din România va duce părerea mea către 6 lei. Să nu uităm, acum 4 ani România a avut un preț de 6 lei la un curs mult mai bun, un leu mult mai puternic față de euro. Cotația petrolului și cursul nu sunt singurele cauze ale viitoarelor majorări la pompă, mai spun specialiștii. Ascultați știrile Europa FM. 7 persoane au ajuns la spital în această dimineață după un accident rutier produs pe DN1B în localitatea Loloiasca din județul Prahova. Un tir a lovit un autobuz în care se aflau, din primele informații, 40 de persoane. Victimele au răni ușoare. Detaliile sunt pe site-ul nostru, știrileeuropafm.ro. 9 polițiști în frunte cu șefii inspectoratului din Ialomița vor fi cercetați disciplinar. Este prima măsură luată în cazul atacurilor asupra mașinilor de pe drumul European 85 în apropierea localității Sinești. Un control a scos la iveală că acțiunile agenților în cazurile de furt reclamate erau doar unele pe hârtie, unele sesizări au fost pur și simplu ignorate. Iulian Ochi cu explicații. Polițiștii din zonă sunt acuzați că nu au făcut nimic ca să prevină seria de jafuri din localitatea Sinești. Mai mult de atât, ei nu i-au prins pe hoți nici măcar după ce o cameră i-a filmat în acțiune. Statisticile confirmă lipsa de acțiune a oamenilor legii din zonă. Astfel, din cele 50 de sesizări de furturi sau tentative de furturi din mașini înregistrate la inspectoratele de poliție din întreaga țară din 2017 și până acum, 37 au fost pentru zona Popasului Sinești. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, Dragan. Nu au fost dispuse măsuri eficiente pentru identificarea cauzelor generatoare, prevenirea și combaterea acestor fapte, activitățile fiind efectuate în mod formal. Deși majoritatea faptelor comise au avut ca modul de operare înțepatul anvelopelor în vederea distragerii atenției și profitarea de neatenție a pasagerilor și lăsarea neasigurată a portierelor, nu a fost analizată posibilitatea preluării anumitor dosare de structurile specializate de investigație criminală din cadrul IPJ Ialomița. Ancheta a pornit după ce recent un șofer a povestit pe Facebook cum a fost atacat în timp ce oprise mașina într-o parcare din localitatea Sinești. Omul s-a baricadat împreună cu familia în mașină. Indivizii i-au tăiat cauciucurile și apoi a început o cursă de urmărire pe un drum european aglomerat. Mărturisirea a avut 28.000 de distribuiri și mii de comentarii în doar câteva ore. Dosarul colectiv instanța respinge cererea DNA ca statul român să răspundă potrivit legii civile. Cu alte cuvinte, statul prin Ministerul de Finanțe nu va garanta plata despăgubirilor pentru victimele incendiului și rudele acestora. Manuela Nicolescu explică. Procurorul a cerut ca instanța să aibă în vedere jurisprudența CEDO, dar și faptul că un raport de control al guvernului a statuat vinovăția statului cu privire la derularea evenimentelor. Tribunalul București a respins însă cererea de introducere a statului român ca parte în proces. Acuzați în acest dosar sunt patronii clubului colectiv, patroana firmei de artificii, directorul și pirotehnistul. În rechizitoriul întocmit de parchetul general se arată că patronii colectiv au încurajat și permis accesul unui număr de persoane mult peste limita admisă a clubului, în condițiile în care spațiul nu era prevăzut cu mai multe căi de evacuare în caz de urgență. Cei trei patroni au permis și desfășurarea unui foc de artificii în incinta acoperită a clubului, în condițiile în care existau materiale ușor inflamabile montate ilegal. Știrile Europa FM la final, vreme caldă astăzi, dar instabilă, maximele vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade, ploi cu tunete și fulgere se anunță în zonele de deal și de munte, dar și în regiunile estice și sud-estice și pe arii restrânse după amiaza și seara în restul țării. Vor fi ploi torențiale cu 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat grindină, în capitală cer variabil astăzi și o maximă de 25 de grade, sunt posibile averse și descărcări electrice, ne anunță ANM. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, CSM Polia și influențează încă o dată cursul luptei pentru titlul în Liga 1. A învins-o pe FCSB cu 1-0 și CFR Cluj a trecut pe primul loc cu două etape înainte de finalul sezonului. Roșalbaștrii au făcut un meci slab, au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, însă rămâneau lideri și cu o remiză în Copou. Fostul stelist Andrei Cristea le-a dat lovitura în minutul 89 pe un contraatac, deși echipa lui juca în 10 de un sfert de oră, după ce albanezul Kaká a primit al doilea galben. Amintim, în play-off, CSM Poliaș a remizat cu CFR și a învins-o acum pe FCSB, în rest a pierdut toate meciurile. Moldovenii nu mai câștigaseră din februarie. Echipa pregătită de Flaviu Stoican a pus mereu probleme FCSB-ului sezonul acesta, a câștigat și în sezonul regulat la Iași cu 1-0, a remizat 1-1 în deplasare, iar luna trecută a cedat greu pe Arena Națională, 0-1. Să mai spunem că aseară Nicolae Dică i-a schimbat la pauză pe Budescu și Pintili, iar Ali Bec a fost titular. Acum FCSB trebuie să aștepte cel puțin un pas greșit al CFR-ului pentru a deveni campioană. Ardelenii au un punct în plus și mai au de jucat în deplasare la Astra și acasă cu Viitorul, în timp ce roșialbaștrii vor merge lunea viitoare la Craiova și vor încheia pe teren propriu cu Astra. Să mai spunem că în play-out, Cep și Sfântul Gheorghe a suferit prima înfrângere 0-2 cu Concordia Chiajna, care nu mai câștigase din noiembrie în deplasare. Paul Batin a fost omul meciului, a pasat pentru golul lui Marin Cristescu din minutul 28 și a majorat diferența la jumătatea reprizei secunde. În urma acestei victorii, Concordia a trecut peste linia retrogradării. Are un punct mai mult decât Gaz Metan Mediaș și două peste ACS Poli Timișoara. La 6 puncte în urmă, ultima clasată, Juventus București, pare a fi condamnată. Meci spectaculos în semifinalele Ligii Naționale de Handbal Masculin. CSA Steaua a învins-o după lovituri de departajare pe campioana în titlu CSM București și urmează meci decisiv pentru că este 1-1 la general. Aseară în sala rapidă a fost 24-24 după un final incendiar. CSM a revenit de la 21-22 și a condus cu 23-22, iar cu 4 secunde înainte de final, roșialbaștrii au ratat o aruncare de la 7 metri care le putea aduce victoria. S-a trecut direct la lovituri de departajare, unde s-a remarcat portarul iranian Baba Safari, a apărat de 2 ori și Steaua s-a impus cu 4-1. Meciul decisiv se va juca joi la Chiajna, acolo unde Steaua este gazdă. Amintim, cealaltă finalistă este Dinamo, care a trecut cu 2-0 de Potaisa Turda. Dramă la Iași. Dramă, dramă, tragedie la Iași, unde, cum spuneam, FCSB avea nevoie de o remiză. Mă rog, victoria era ideală ca să se desprindă, să rămână cu diferența în clasament, dar și cu o remiză rămânea pe primul loc. Și în minutul 89, eroul... Prin minutul 88 am dat și eu, era 0-0, zicai că mă culc, știi? Era 0-0 și Iași juca în 10. După eliminarea lui Coaca din minutul 75 și a fost Vlad nu știa, uite, tragedia pentru el acum începe. A fost un contraatac finalizat de Andrei Cristea. Andrei Cristea, care, Vlad, a fost eroul revenirii stelei în prim planul fotbalului european în meciul cu Valencia. După ăla în care a nins mult. Ăla a fost după. Ăsta cu Valencia a fost când s-a calificat Steaua în Cupa UEFA. Sunt fan Steaua de mic. Da. După ani de zile și în nămolul din Ghencea, Andrei Cristea... Deci eroul Stelei a îngropat Steaua anul ăsta. Da. După care Steaua s-a debarasat de Andrei Cristea, care a rămas cu un dinte împotriva fostei sale echipe. A și spus aseară că s-a bucurat tare mult că a marcat împotriva echipei care l-a aruncat ca pe o măsea stricată. Ce trist. Altfel, Andrei Cristea, un atacant foarte bun la 33 de ani, când ajunge în fața porții, 9 din 10 e gol. În fine, cert este că... Nici CFR Cluj nu merită să fie campion, adică oricum niciuna nu merită să fie campion. Ar trebui să reporteze titlul, din punctul meu de vedere. Singura care joacă un fotbal civilizat cât de cât, dar nu mereu, e Universitatea Craiova, CSE Universitatea Craiova. Sezonul acesta, acum CFR e favorită. Și atunci nu e mai cinstit să lăsați să câștige titlul o echipă poate dintr-o ligă inferioară care marchează 10-15 goluri pe meci. Și face show. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Bangkok, oriental setting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue. It's Iceland or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's job buster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden question. And if you're lucky, then the gods are she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, thinking town. City and small and sweet. Sweet. Somerset up, with the Somerset, not sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night